أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. ومن آیاته دیزنا سنور دلائل عقلیه د الله جل جلاله د پیجنګلو د پاره او داغه د قدرت او د طاقت د پیجنګلو لپاره او داغه د وحدانیت د پیجنګلو د پاره بیانې چې انسان خپل رب او پیجنی او د خپل رب صفات او پیجنی نو پیغا دلائلو کې الله جل جلاله بیان کئی یوریکم البرق اللہ خیتا ستا بریخنا خوفن دیر اولو دا پارا دیر دا پارا وطمعن او دا تمی دا پارا نو بریخنا چه انسان وینی اسمان کې پلک او چمک ویني نو لازمی خبره ده پلک چې راځي نو پلک مخ کې راځي او دې پسې رستو ګلځي نو یو طرف ته ير د تندر وی چې تندر بنازل شي چې تیز پلکی انسان ویری او پلک پسې لس دوله سکندا یا پنځل لس سکندا بعد هغه پسې ګلځ راځي یو طرف ته الله جل جلاله مخلوق ته خوف ورګي کله کوئی کنه تندر دې در باندې ورځي تندر را ورځي تندر خطرناک شی دی سو کمزور شی نه دی مضبوط شی آسمانی بجلی او بیا پلک پلک چې سړی ویني تمام پیدا شي تم د څه پیدا شي د باران پیدا شي چې باران به وري او باران سره نورې تمې رستو تړلې سلسله ده چې یار فصل له فصل بوشي فصل سره بیا بل تمې تړلې چې بای کې بدانی وشي دانو سره بیا د انسان رزق تړلې ندی طرف ته یو طرف ته تمه د باران پیدا شي چې الله پلک پکو خي تمه درکې او بل طرف ته خوف ير د تندر وينزل من السماء ماء او را وري الله تعالى د وريزنا ماء وبو نفيحي الله جل جلاله ژوند کوي به په سبب د وبو باندې الارض ازم کلر جمدای کی مطلب نو نشنه کی نګور الله شنه کوي فیحی به الارض د زمکی کمال نه وبم د الله جل جلاله وروري مخلوق دی او بل طرف ته په امر الله پاک په خپل امر دا صفت دراخې جوړې زمکه د الله مخلوق ته بل طرف ته راخې جون پکې د الله امر دی الله راجوندې بعد موتی ها رستو ده خوشکوالی ده دینا ده اوچوالی ده دینا ده سوکلی ده دینا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون یکیناً پا دیکی خامخا دلائل لیو عبرتون دی دا قوم ده پارا چی اغید عقل نکار اخلیو عقل استعمالی نو دې کې آیات کې عقل ذکر کړه دا عقل سره تعلق ساتي انسان سوچو کی دا الله دا باران د قسم کولی شي دا ګلز ولې راول انسان سوچو کی کله ګلز ګلز راشي باران نشي کله راشي نو باران ور سره موشي او کله راشي ګلز ګلز نو صرف ګلې وریږي کله باران او ګلې دواړه وریږي کله وریځي ګرځي او ګرځي پړق پړق یو باران نه نه دا سوک گئی الله دا الله ذات په انسان پیجن او بیا دي کې یو حدیث مور ہے محکمات استا یو جمع کې بیان کې به الله تعالی فرمای کچره زما بندگانو زما اطاعت کولې لا اسکتهم المطر باللیل ما بدی باندې د شپې باران ور ورځې په باران کې بند نو خپل کارونه به کول ګرځېدل غم خادي به کوله رشپی مې په باران ور ولم اسمعهم صوت الرعد او ما بدی ته د ګلز ګلز आवाज هم ناو کچره زما بندگانو صحیح زما یادات کوله نو ګوره د اسمان د ګلز ګلز هم دی حدیث نه معلومیږي انسان د عمل سره ډیر تندرونه ګلز ګلز دا چې جوړی کې انسانانو عمل برباد شي نو بیا ور سره چې نور برباد شي نو ګلې ور سره شي نو چې نور برباد شي دوبوش لکونه ور سره شي نو آسماني څومره فیصله جری او حالات په مخلوقاتو باندې راځي نو دا د انساني عام د انساني د لاسو عمل دی دبر نه په انسانانو راوړي نو بهر حال دام د الله د قدرت دلیل دی عظمت کې تو غورا زمکه څنګه ایس شی به کېنه کې غارو کې ورځوا جمع کیږي جوار به کیولا د غیرو کې شپاله سره زی به پراتی او چې کله باران راووريږي نو الله راځو او بو کې الله څومره خپل قوته او چې خاره کې ودانه پرتی پرتی پرتی میاشم او چې باران راووريږي نو پستشي او روخي انسان عقل استعمال کی نګور او بدی الله په زمکه را ژوندې کې بیا یوز مکدا مختلف پسلونه بیا یوز مکدا مختلف ځای کې بیا یوز مکدا اچ یو تل ډیر نو نو خسته خسته سور گئی خوندونه مختلف ورکی میوه ورکی ویخ کې څه شي نخکاری وکنه د سیو بوټه وکنه د توتو کنه دام وکنه نو بهرحال په دې سیستم کې دا نظام چې الله چلی یو د باران نظام چلی او باران سر ټچ بیا د زمکی نظام چلی داغی نرخی جول کی اللہ وی که یو انسان یو قوم کی عقل وی او عقل استعمال کی نو پدی کم دا اللہ پزاد بانده دلائل موجود دی او دا اللہ پتاکت او قدرت بانده دلائل موجود دی ومن آیات دی ان تقوم السما والارض بی امره او دا دلائل و دا قدرت او دا معرفت دا اللہ ندام دا ان تقوم السما دا چی قائم دا اسمان او زمکا یا اسمانون او زمکی جنس دا پارشی لپلا نو اقامت د اسمانونو او د ځمکې خو بی امر هی په حکم د الله سره ای ځمکم هوا کې روانه ده سره سه مسې ود نشته تحقیق دا ده چې ځمکه دا چورلی روانه ده چې کله مست سپو مې راشي نو تندر خلک وي تندر وي کله د سپو مې د انور مس کې ځمکه راشي کله د انور مخې د سپو مې راشي اجی مونگ دن ورخ کاری پتکڑی چور لی هوا کی دا اللہ قائم اکڑی دا یو نظام کی چلی او دا گرانگی اسمان اللہ بغیر دستنو درو لی دا سمر غٹ اسمان اللہ جل جلال ہو بغیر دستنو نا قائم درو لی ان اللہ یمسکو سماوات والارض ان تزولا اللہ فرمائی اللہ دا دی ادرول کڑی اللہ دا ٹینکڑی دی زک اسمان ان تزولا دا چی دا زائل شی د دین الله را ټینګ کړی دی زایل کین او کچره دا دواړه زایل شینو د الله نه علاوه هیڅوک نشی را ټینګول نه د ازم کرا یو کمره نشی را ټینګول ټول خلک منډي وای خبر ده دل یو دیوال نشی را ټینګولې پمنډ باندې تختی دینا نو کزمک او اسمان زایل شي نو دا د الله جل جلال هو نه علاوه بل څوک را ټینګول نشي نو دام د الله د قدرت او د طاقت دلیل لچ ازمک او اسمانونه اغه قائم دی بیا وګوره یو ټکی ذکر کړ بی امره کائنات کې دوه سيزونه دي تاسو ما یو خلقت ته مخلوقات دي کزمه کدا کا اسمان دې کا اسمانونه دي دا ټول مخلوقات دي یو دې کې صفات نتائج او د دې حرکات او د دې نفع او نقصان د الله په امر سره. یو طرف ته ځمکه او اسمان د الله خلقت ته او بل طرف ته د دې اقامت اسمان اوچت ولال دی او ځمکه ګرځي، نو دا په امر د الله سره. نو اسمان د الله مخلوق شه او درېدلې د الله په امر سره شو چې الله ته کله خپل امر اوچت کی نو اسمان به بیا سوره سوره شیرو وګرځي. او دا غرنګ ځمکه ده که الله ته خپل امر اوچت کی نو دا به وګرځيږي، نور سي غلطه بشي، نور سي هر سر بس شي ټکراو شي. نو اقامت د الله په امر سره صفت د اقامت کده ځمکه دی او کده اسمان دی، د دې ودریدل او قائمواله دا د الله په امر سره دی. د الله مخلوقات دي د الله په امر ولاړي. ثم اذا دعاكم او بیا چې رو بلی تاسو لرا دعوتن پر بلل سره من الارض د ځمکه نه ینه د قبر، نو الله جل جلاله دا قائم کړی دی، دا به الله یو ټیمه پوری قائم کړی، دا به ختم شي، دا به الله زایل کی قیامت براشی دار سټول کائنات با الله پناه کی. اسرافیل علیہ السلام بشپلې وې یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والارض، قبل ځکه شلم اسی بار کی تر شو ثم نفخ فيه اخرى دک الفاظ یوزل بشپلې وې اسرافیل علیہ السلام. دا ټول کائنات دا انسانان بمړشی، کائنات با الله ختم کی پناه به ټول انسانیت لپاره مرګ راشي او بیا دوباره چش پیلې وای پیزا هم قیام و ينظرو خلک بولاړي د قبرونو نه او ګوري با حیران به الله تعالی په ټول لپاسه خبر ځان تراله. الله پرمحي ثم اذا دعاكم بیا چتا سرو بلی پس سره پش پیلې د اسرافیل علی السلام سره دعوتن پر بل سره من الارض زمکه نه ینه د قبرونو نه اذا انتم پس ناسا پتا سو تخرجونا تاسو بروزه د زمکه نه ژوندۍ جندی تک انسانان دا ټول بروزی ولہو من فی السماوات والارض او خاص د دی الله تعالی د پرا نه د بل چا د پرا مناسوک دی فی السماوات والارض که اسمانونو کې دی او کزمکو کې دا ټول د الله د پرې نسنګ د الله د پرې خلقم د الله د پیدا کړی الله تعالی د خلقتن او مالکم الله تعالی دی الله تبه پاتې کی مجازی ملکونه به ختمي او د الله تابیم دی یا تشریعی طور یا تکوینی طور دا الله تابع دی کل له قانتون دا ټول الله ته قانتون نو د قنوت مختلف معنی لري. قنوت په معنی د عبادت هم راځي، قنوت په معنی د وګت قیام هم راځي، قنوت په معنی د اطاعت هم راځي. دلته په معنی د اطاعت ته دا ټول د الله متیا دی جن الله ورکړي دی په دې کې دا الله تابع دی بل څوک جن نشي ورکولې. باقی الله ساتي ک الله وړینو پناه به کی په پناه کې په بقا کې په موت کې پر پاسول کې دا ټول د الله تابعدار دي. الله به را پاسې اگر چې بعضی مخلوقات په عبادت کې نافرمانی کوي خو تکوینی طور د الله تابع دي په پاسول کې په مړولو کې په ژوند ورکول کې په پناه کول کې دا ټول د الله تابع دي د الله نجات لنی. او پاتې شو عبادت کې که بعضی کافران دي او بازی نا پرمانان دینو دا الله اختیار ورکڑ دی خبر زیان ترالا دا غی اختیار دو دی بس دا پوری دیر دی. ومن آیاتی او بازی دا دلائلو دا معرفت دا اللہ تعالی نا دا معرفت دا قدرت دا اللہ تعالی نا یوریکم البرکا چی اللہ خیتا استا البرکا بریخنا خوفن د یری د پارا و طمعا او د تم د پارا و ينزل من السماء او الله وری د اسمان ینی د وری زنا ما ان ابو فیحی فسل جل جلال هوشنا کی به په سبب د دې باندې الارض ازم کلرا بعد موت ارست د اوچوال د دینا ان فی ذلک یقینا پدې کې پدې سیستم او پدې نظام کې لا آیات خام های برتون دی ها مخا دلائل په قدرت او په طاقت د الله لقوم یعقلون دا سه قوم د پارا چې هغه پويږي عقل نکړ خپل عقل استعماله. ومن آیات یو بازی د دلائلو د قدرت او د معرفت د الله نه ان تقوم السماء دا چې قائم دی اسمان ول ارض او ځمکه بامره په حکم د الله سره ثم اذا دعاكم وبیا په وخت کې چرو بل تاسو پښپیل د اسرافیل علی السلام دعوتن پر بل لسرا من الارض دزمکنا ینی قبرونو نا اذا ناسا فانتم تاسو تخرجون روز بعد دزمکنا جوندین وله هو خاص دی الله د پارا نه بل چا د پارا مناسوب دی فی السماوات سمر مخلوقات چي دي مناسوب قسمه کې دي آسمان کې دي الله مالک دی الله پیدا کړی دي مناغ مخلوقات فی السماوات والارض چې دي آسمانونو او زمکو کې کل له دا ټول خاص دی الله تا نه بل چا تا قانتون تا بدار دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين يا الله كم دلائل چې بیان شو الله دا عبرت تاسو عقل مونږ ته نصیب کی یا الله زموږ عقل په دې کې استعمال کی الله د دې سمج مونږ ته نصیب کی ستاسو معرفت او ستاسو پہچان مونږ ته نصیب کی یا الله دا ټول ستاسو مخلوقات دې ستاسو په حکم باندې تابع دي یا الله کریم خدای ستاسو تابع دي دا زموږ عقیده دا عقیده زموږ نصیب کی الله ته زموږ راضی شي یا الله د قبر خیرت له تیارې توفیق را نصیب کی یا الله چې وفات راضی ترازی قبر کې مرضی الله خیرت کې مرضی خپل رضا مون ته نصیب وګرځي صلی الله تعالی